पेज 732, 2452, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, 176वां सर्ग। सृष्टि के आरंभ में चिदनों में स्वप्न की तरह ब्रह्मांडों का भान होता है। इस विषय में ब्रह्मा जी द्वारा उक्त ब्रह्मांडाख्यान का वर्णन, यदि दृश्य असत है यो दृश्य के बाद द्वारा चिन्मात्र का परिशेष ही पुरुषार्थ है, तो अज्ञान सहित वर्तमान ही दृश्य जगत के बंधन रूप होने से उसी की निवृत्ति करना उचित है। अतीत तथा अनागत भविष्यत प्रतीत न हो रहे तथा अवर्तमान जगतों का परिमार्जन तो प्रकृतोपयोगी नहीं है, क्योंकि वे तो अप्रतीतिवश ही बंधनभूत नहीं हो सकते हैं, इसलिए शास्त्र में उनके जिक्र का कोई मतलब नहीं है, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन अतीत भूत और भविष्यत असंख्य जगत हैं, उनके वृत्तांतों से बटा आप मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं, यानी मुझे बोध कराने के लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है, एक केवल वर्तमान दृश्य का ही शास्त्र में उपन्यास करना चाहिए, अतीत अनागत अन्य किसी जगत के उपन्यास की आवश्यकता नहीं है, यह आपके आक्षेप का निचोड़ निकलता है, वह ठीक नहीं है। पद और पदार्थ का संबंध, व्याप्ति ग्रह तथा दृष्टांत सिद्धि आदि अतीत व्यवहार के अधीन हैं। अतीत जगत के उपन्यास के बिना विचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है, इसलिए अतीत आगे होने वाले ब्रह्मांडों का तथा वर्तमान अन्य ब्रह्मांडों का शब्दार्थ के संबंध ग्रह आदि में उपयोग न होने के कारण उपन्यास नहीं करना चाहिए, इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिए, यों अनादर से उसका स्वीकार कर रहे से भगवान श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस शास्त्र में जगत पर स्वप्नों में शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक भाव संबंध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए इस शास्त्र को सुनाने के लिए नियुक्त पुरुष ने उनका कथन व्यर्थ नहीं किया, दो जो कथा सुनिश्चित वाक्यवाचक भाव वाले शब्दार्थों द्वारा कही जाती है वही हृदयंगम होती है, वही यहाँ व्यवहार में उपयोगी होती है, अन्य नहीं। जो केवल लौकिक बुद्धि के अनुसार आलोचन करने पर आपने बहुत ठीक आक्षेप किया, यह अर्थ है 3.1, यदि तत्वज्ञानियों में प्रसिद्ध त्रिकाल में निर्मल दर्शन वाले तत्व का पर्यालोचन करोगे तो सर्वज्ञ अपने ही दृष्टा होने के कारण अतीत भविष्यत व्यवहित व्यवधान में स्थित अति दूरवर्ती अनंत ब्रह्मांडों की वर्तमान इस ब्रह्मांड से रंचमात्र भी विशेषता न होने के कारण आपका यह आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, इस आशय से कहते हैं। एक, जब आप ज्ञातज्ञेय होकर भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में निर्मल दृष्टि वाले होगे, तब उन सबको अतीत अनागत व्यवहित अति दूर के ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष ही जानेंगे। चार, तत्वज्ञानी की वर्तमान अन्यान्य ब्रह्मांडों तथा भविष्यत ब्रह्मांडों में पुनरावृत्ति शंका का निवारण करने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्मांड भी स्वप्न प्रपंच तुल्य होने से मूल ज्ञान के बाद से बाधित होते हैं, यह प्रतिपादन करने के लिए उनका भी शास्त्र में उदाहरण देना आवश्यक ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में आद्य चिन्मात्र का परब्रह्म परमात्मा का ही स्वयं जगत के रूप से भान होता है, वैसे एक, पेज 733, सर्ग 176, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, 2453, ही अतीत अनागत आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात्र का ही जगद्रूप से भान होता है, केवल इतना अंश ही उनका उपयोगी है, अन्य उनकी अनंत विचित्रता प्रकृत के उपयोगी नहीं है। पांच, उनकी अनंत विचित्रता क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है, ऐसा यदि प्रश्न हो तो असंख्य होने के कारण उनकी विचित्रता की यत्ता का शास्त्र में वर्णन करना दुष्कर है, इस आशय से कहते हैं। आकाश में परमाणु परमाणु में असंख्य जगत हैं, अथ उनके उन अनन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की किसमें क्षमता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार अणु अणु में असंख्य जगत हैं, इस विषय में कमल के पराग से व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने जो आख्यान पहले कभी मुझसे कहा था उसे मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पहले किसी समय मैं श्री ब्रह्मा जी से पूछ बैठा कि भगवन, यह जगत जाल कितना विशाल है और कहाँ पर इसका भान है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 7-8 इस पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत पर से भासता है। ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म सत्ता से यह अनंत है और अज्ञानियों की दृष्टि में भी जगत रूप से अनंत है। कानों के लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुंदर आख्यान को, जो ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांडाख्यान इन यथार्थ नामों से प्रसिद्ध है, सुनो। 9-10 आकाश में शून्यत्व के समान और वायु के शुद्ध स्पंदन के तुल्य आकाश से अभिन्न स्वरूप चिदाकाश परमाणु है। उसने चिदाकाश परमाणु ने अपने तात्विक स्वरूप के अदर्शन रूप निद्रावश स्वप्न की तरह अपने आत्मा में अपने से समष्टि जीवत्व वैसे ही देखा जैसे आकाश अपने में स्व से अभिन्न शून्य रूप देखता है या जैसे वायु अपने में स्पंदन देखता है। 11-12 वर्टिकल बार तदुपरांत अपनी अविकारिता असंगता पूर्णता और सूक्ष्मता का त्याग न कर रहे उस जीव ने आकाश रूप अहंकार रूप से अपना स्वरूप देखा। उस अहंकार रूप ने अपने में मैं बुद्धि हूँ यो अपने को बुद्धि रूप से देखा। वह बुद्धि एक निश्चय निर्माणमयी निश्चयात्मिका असत पदार्थों की भ्रांति उत्पन्न करने के कारण माया की अनुरूपिणी है। 13-14 वर्टिकल बार विकल्पाभासों के आरोपण द्वारा अविकल्प आत्मा को स्वयं निम्न स्तर पर पहुंचा रही बुद्धि ने स्वप्न में मैं मन हूँ यों अपने को असतमय मन रूप देखा। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार तदंतर उक्त निराकार मन ने स्वप्न में देहवर्ती 5 ज्ञानेन्द्रियों को वैसे ही देखा जैसे कि अज्ञानावृत जीव चैतन्य स्वप्न में निराकार आत्म तन्य को घनाकार स्वप्न पर्वत के रूप में देखता है। उस मन देह चिदाकाश परमाणु ने इस प्रकार समष्टि रूप होकर भित्ति शून्य भेद शून्य होते हुए भी भित्तियों से पूर्ण भेदपूर्ण विस्तृत त्रिभुवन स्वरूप विराट शरीर को देखा, जो अनेकों भूतों से विष्टित विविध स्थावर जंगम जीवों से युक्त कल्पना और काल से व्याप्त तथा परस्पर अनेकों के संग की कल्पना करने वाला है। 16-18 वर्टिकल बार इस स्वप्न में प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण में प्रतिबिंबित ऐसे दृष्टा दृश्य दर्शन भोक्ता भोग्य भोगकर्ता कार्य और क्रिया इन 3 त्रिपुटी रूप 9 रंगों से मनोहर त्रैलोक्य रूप नगर को देखता है। तदंतर स्वप्न के समान इस जागृत में भी प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पण तुल्य हृदय में प्रतिबिंबित ऐसे पूर्वोक्त त्रिपुटी रूपी 9 रंगों से मनोहर इस त्रिजगत का अनुभव करता है। इस प्रकार जीव भेदों से विभिन्न रूप सब चित परमाणुओं के अति सूक्ष्म उदर में भी इस प्रकार वर्णित रीति से कल्पित महान जगत विद्यमान हैं। और वे जीव समूहों और पृथ्वी आदि के संघातों से निबिड़ से हैं। अविद्या रूप से ज्ञात यह सब स्वतत्व ज्ञान रूपा अविद्या ही है। ब्रह्म रूप से परिज्ञात यह निर्मल ब्रह्मा ही हो जाती है। इस प्रकार आई पेज 734 2454 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ब्रह्म रूप से देखने पर तो जो जगत स्वप्न जाल का दृष्टा है वह भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन दृष्टा है, कहाँ से दृश्य है, कहाँ द्वैत है और कहाँ द्वैत का कारण है, केवल आकाश रूप पूर्ण रूप से प्रशांत आदि अंतवर्जित स्वच्छ भेद शून्य ब्रह्मा ही सकल रूप से चारों ओर भासित हो आत्मा में स्थित है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगों के अनिवार्य वेगवश चंचल हुए जल के असंख्य परमाणु समूह स्थित होते हैं, वैसे ही जब तक अज्ञान निद्रा है तब तक लाखों ब्रह्मांडों की राशियां नित्य अनन्य रूप अभिन्न रूप परमात्मा में भली भांति स्थित हैं। 19-25 वर्टिकल बार 176वां सर्ग समाप्त।